Vi får tørt hver dag, og østpå kommer der også en del sol, mens der i Vestjylland er mulighed for regn, i hvert fald frem til eftermiddag. Temperaturen den er op mellem 13 og 17 grader. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Suri, og med i studiet der har mine hovedgæster og avislæser Thomas Ubbesen, DR-journalist og mangeårig udenrigskorrespondent, og Kasper Stenbak, der er chefredaktør for Yeoman. Yeoman, som har jubilæum, 250 numre er der udkommet med Yeoman. De har en kæmpe bunke aviser stablet op foran sig. Jeg har glemt at sige til jer, at I er altså velkommen til at tage af croissanterne foran jer. Der er ikke nogen af jer, der har rørt dem endnu. Ah, jeg har fået en. Tak. Nå, det var godt. I den her time, udover at kigge aviserne igennem, så skal vi også snakke om den her. Så skal der blive krig. Så lad der blive krig. Kunne I høre, hvad det var? Det var 1864. Ja, du har næsten gættet dig til det, fordi det er først om en uge, at den går i luften. Om præcis en uge. Og en af hovedrollerne spilles af unge Marie Søderberg, så vi får kvindeligt selskab i studiet. Det bliver godt, når der er sådan tre dybe basstemmer, semi-dybe basstemmer. Hun kommer i studiet om 10 minutters tid. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Suri. Kasper Stenbak, du skal have lov til at begynde den her gang med aviserne. Ja, ja, ja. Jeg har som sagt lige en pausen her, så havde jeg lidt kig på Akker her. Jeg har ikke fået tid til at nærlæse for at se, om det er det interview, der giver svar på hans valg om at komme hjem. Der er også lidt professionel interesse i det her selvfølgelig, fordi det kunne godt være en historie for os. Altså, så han ville jo være fantastisk på forsiden af Yeoman. Det kunne jeg godt se for mig, men lidt apropos det, vi talte om inden pausen, så skal historien også være der. Det skal ikke bare være en skalp, vi tager, fordi han er et navn. Altså, vi skal bringe historien om Daniel Akker videre, fortællingen om, hvorfor han kom hjem, skal landes nu. Før jeg synes, det er en forside hos os. Men stiller han op til den snak, og giver han det hele om alle de her forhandlingsforløb med frem og tilbage med Barcelona, i hvert fald de hævdede forhandlingsforløb frem og tilbage med Barcelona, så kunne det være interessant at få et indblik i det. Så der har været lidt professionel interesse i det. Jeg har også luret lidt på... Men vi ved jo, at der er en god historie, ikke? Fordi han vælger at vende tilbage til Vestegnen. Han er vokset op på Vestegnen. Ja. Han vælger pengene fra. Ja. Historier om, at Barcelona og Milan lurede i kulissen. Ja, måske var de mere interesserede for halvanden år siden, men alligevel. Der er jo en eller anden kærlighed til Vestegnen, der vælger. En kærlighed til Vestegnen, men vi er ikke helt sikre på, om han i virkeligheden var i en position, hvor han valgte sig meget fra. Altså, havde han tilbudene? Han har det er jo også meget... en god historie, hvis det viser præcis. Sig, at han ikke har tilbudene. Men lad os få klarlagt forløbet, så at sige. Det kunne jeg godt tænke mig. Men som sagt, Jyllandsposten er der jo, og alt er respekt for det. Jeg ved ikke, som sagt, hvor langt de når, og de skilter heller ikke rigtig med, om det er et interview eller ej. Men jeg glæder mig til at læse det i hvert fald. Jeg selv boede på Vestegnen som barn, og nogle af mine venner derfra, de fortæller sådan en anekdote om, at jamen, Daniel Akkers far, hans stamværtshus, på et tidspunkt, da de begyndte at afvise ham, fordi han simpelthen drak sig for stiv på den, købte Akker bare værtshuset. Ja. Jamen, så faren kunne blive ved med at komme i det her værtshus. Jamen, han ejer jo... Jeg tror, der er rigtig mange gode historier i Akker. Ja, ja. Nå, men altså, han har den der, han har den der loyalitet over for familien og det sted, han kommer fra, ubetinget. Mm. Altså, han ejer den der Centerpop, så vidt jeg ved, ikke? Ude i Hvidovre Centeret. Ja. Jeg kan ikke huske om vi talte om, at han har skudt penge i fætteren eller lillebrorens kloakørfirma, Kloakker og så videre. Altså, han har det der tilhørsforhold til Vestegnen, og ja, der ligger også en god historie i det. Men om han har haft frit valg på alle hylder, sådan, som det lidt har fremstået i visse medier, det ved vi ikke noget om. Ja. Jeg har også kigget lidt på Kevin Magnussen-situationen. Det her med, at der lige pludselig er sket en sådan forflytning af positionerne i feltet, så at sige. Altså, at Sebastian Vettel har meldt ud, at han forlader Red Bull. Og han sandsynligvis, jeg ved ikke, om det er blevet bekræftet her til morgen, skal til Ferrari, hvilket frigiver Alonso, som muligvis sender ham til McLaren, og dermed er Kevin Magnussen eller Jenson Button i overskud. Ja. Så det er ret spændende at se, altså hvad der kommer til at ske med Kevin Magnussen, som jo vi selv skød afsted på en forside i marts i år, i februar i år faktisk. Og det ville næsten være for synd, hvis det han kun skulle have et år. BBC's analyse, læste jeg lige i går, er, at Magnussen vinder over Jenson Button, som vist nok er 34 år, ikke? Og har fremtiden bag sig. Og McLaren-chefen har udtalt sig meget positivt, og Magnussen har omvendt sagt, at han havde forventet mere af Button, ja, som en tidligere værtsom. Er det fantastisk at have en mand i studiet, som gerne vil snakke sport? Sker ikke særlig ofte i det her program her? Nå, det er godt, ja. Kasper Stenmark, der er jo også snak om, at der måske kommer en regelændring, så holdene får lov til at have 3 kører frem for 2. Ja, ja. Det kan også blive en redning for Kevin Magnussen. Det kan også blive en redning for ham, men altså, men BBC's analyse er jo også det her med, at Magnussen faktisk er begyndt at udklassere Button i kvalifikationerne, i træningerne og så videre og så videre. Han har fået overtaget, ikke? Godt være, at Button ligger bedre til i den samlede stilling, men Magnussen kører hurtigere her i anden halvdel af sæsonen, og det kan snildt være afgørende også. Det er fascinerende med en sportsgren, hvor man er holdkammerater og kæmper hinanden indad, og på nogle hold er det helt tydeligt, at holdkammeraterne hader hinanden. Og Magnussen og Button, det er ikke pæne ting, de har sagt om hinanden, og hvis man kigger på Mercedes-holdet med Rosberg og Hamilton, som ligger nummer 1 og 2 i verdensmesterskabet, de har jo direkte tilsvinet hinanden og kørt hinanden af banen, og det ene og det andet. Ja, det må være meget specielt, det der med, at man er teamkammerater. Jeg sidder også ofte med store konspirationsteorier om, at Rosbergs mekanikere måske har rodet lidt ved Hamiltons dæk og så videre og så videre, ikke? Altså det rammer mig nogle gange sådan der. Altså hvordan får man den team spirit op at køre fuldstændig, når de også er konkurrenter? Det er meget fascinerende. Men det svarer jo til, nu er I begge to mediemennesker, Thomas Ubbesen og Kasper Stenbak, at man ønsker, at det går dårligt for ens kollegaer, ikke? Selvom man er på team ja, er sammen, rigtigt, og de har mekaniske problemer. Hvorfor kigger du sådan på, Thomas Uelsen? Det er da en rystende tanke, den der. Jamen, det er jo sådan, så det er. Så dårlige mundmennesker, hvorfor jeg ikke vil have. Det er jo sådan i Formel 1. Ja. Thomas Uelsen, hvad tænker du, når vi har den her snak om Formel 1 og fodbold og Daniel Lager osv.? Jeg håber ikke, I forakter mig. Føler du dig fremmedgjort? Ekstremt. Okay. Altså, jeg kan. Jamen, jeg kunne fornemme det på dit tomme blik. Nej, jeg står og læser aviser. Det er den mode, jeg går i ved nogle emner, som jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Altså fodbold og sådan noget. Formel 1. Jeg har spillet lidt fodbold som barn. Det var en fiasko. Og hvem der vinder og hvem der taber. Altså, der kommer en ny kamp igen i morgen. Og jeg kan ikke med min bedste vil. Jeg har været til VM i fodbold en gang. Og sådan noget. Det var meget sjovt for stemningens skyld, at vi blev fulde. Og den slags ting. Men så du var sportsjournalist? Nej. Vi var på en tur på journalisterskolen, hvor jeg var med på afbud, og så kom jeg med nogen, som gik op i det, og vi havde det sindssygt sjovt. Mm. Og det var også sjovt at komme ind og se kampen og sådan noget. Men sådan i det daglige, hvis jeg skulle begynde at bruge en del af min hjerne. Jeg er meget imponeret over dig, at du kan følge med i det her, også oven i alt det andet, som du formodentlig også kan følge med i. Men jeg kan jo sådan set afsondre mig selv fra store klumper af virkeligheden. Det er rigtigt, det fede ved at være udenrigsjournalist. Jeg behøver ikke at interessere mig for fodbold. Vel? Jeg behøver ikke at interessere mig for dansk indrigspolitik. Jeg behøver ikke at interessere mig for Jyllandspostens historie om, at mennesker på plejehjem får gammel smørbrød og sådan noget. Mm. Der er en masse store klumper historier, som jeg bare siger, det der, væk med det. Ja. Dels fordi det måske ikke interesserer mig, dels fordi det ikke behøver at interessere mig. Så det smider jeg væk, og så kan jeg koncentrere mig om nogle ting, der optager mig. Og det er jo fantastisk for dig, at du stadig har den privilegerede position på Danmarks Radio, at du kan være fagjournalist, og du kan specialisere dig et bestemt felt her. Det er jo den modsatte ting, der sker i mediebranchen generelt. Må jeg så ikke sige, at udenrigsjournalistik er så gigantisk et område. Det er alt, hvad der ligger uden, altså alt, der ligger syd for grænsen, havde jeg nær sagt. Det er jo altså i sig selv så stort et område, historisk og politisk og på alle mulige måder, at det er sandelig ikke et snævert fagområde. Det er hele resten af kloden. Mm. Thomas Ubbesen, vi har tid til en til historie, før vi kaster os over Danmarks historiens dyreste dramaproduktion, 1864, som har premiere næste søndag. Er du faldet over noget? Jamen, jeg ved ikke, om du vil definere det som en historie overhovedet, men det er bare sådan noget typisk en søndag, jeg læser aviser, som jeg vil læse med. Så jeg læser bøger, altså jeg tilhører, det gør jeg. Jeg læser mange bøger, jeg er meget litterært interesseret. Nu afbryder jeg dig lige, ikke? Historien om Daniel Acker. Må jeg sige noget, som gør, at du bliver interesseret i den? Prøv. Try me. Og det er også lidt en test af dig, om du virkelig er boginteresseret. Kom ind. Fodboldlængel. Åh, det var skønt. Klassiker, 70'er roman, ikke? Køn, identitet, der sker et mor. Men den her person, som bliver skildret, som er ven til hovedpersonen, som er den her hjemvendte professionelle fodboldspiller, som er en stjerne i udlandet, så kommer han til Danmark, og man forventer, at han er et overmenneske, når han skal spille for det lokale hold i det område, han er vokset op i. Og fodbolden bliver jo et symbol på forfald, fordi der er intet, der fungerer. Hans krop kan ikke følge med længere i forhold til de ting, han forsøger at gøre. Mm. Og det menneskelige forfald på banen bliver fulgt op af, at han ender med at slå sin hustru ihjel. Det kunne også være historien om Daniel Acker. Det ved vi jo ikke. Det er det, vi måske kunne finde ud af ved at interviewe ham til Jørgen. Jeg siger bestemt heller ikke, at fodboldspillere er uinteressante mennesker. Det er bare selve faget, de beskæftiger mig med, interesserer mig. De kan sagtens, Acker her, kan sagtens være en mand. Nu fortæller om hans engagement i den lokale pop og i sin brors kloakvæsen og sådan noget. At han repræsenterer helt sikkert en god historie, som jeg også godt kunne tænke. Jeg kunne sagtens tænke mig at, lad os sige, skrive en historie. Jeg kunne sagtens lave et interview med ham og interessere mig for personen. Det er bare lige præcis det håndværk, der foregår ude på banen med at sparke bolden rundt og få den ned i modstanderens net, det kan jeg ikke interessere mig, men personen i allerhøjeste grad. Jeg synes, det er godt. Alle mennesker for mig, alle mennesker er interessante nok til, at man kan folde dem ud, og hvis man kommer dybt nok ned i dem, så er de interessante nok til, at de kan bære 12 sider i Euroman eller lignende. Thomas Uvesen? Du havde en historie, jeg afbrød dig. Nå ja. Men altså, bortset fra det, så synes jeg, det var et smukt budskab. Tak. Men det ligger sig op, også op af det, jeg lige sagde her. Altså, jeg læser typisk sådan noget som Bogtillæg. Politikens Bogtillæg har et stort interview med Bent Vind Nielsen under overskriften Virginia Woolf og den slags er noget lort. Der er en underrubrik, som fanger mig, som hedder Bent Vind Nielsens ambition er at give dem, der ikke byder sig til et litterært liv. Og det er faktisk det, jeg sagde i sætningen før. Det er netop, at alle de her stille eksistenser, Acker er ikke stille, men igen en understregning af, hvem som helst man tager fat i. Det behøver ikke at være folk, som gør et stort nummer ud af sig selv. Alle man tager fat i, hvis man kommer tæt nok ind på livet, hvis man tilbringer tilstrækkeligt lang tid med dem og snakker længe nok med og interesserer dem sig for dem seriøst, jamen, så kommer der en historie ud af det. Det gør han litterært. Jeg har læst noget af hans stof, og det er jo folk, som man på overfladen vil sige, de er sgu for kedelige til at beskæftige sig med. Men der er også et liv derinde, som man sådan psykoarkæologisk må interessere sig for. Fordi det, hvad foregår der inde i de der mennesker, som er så stille eksistenser? Ikke? Det fascinerer mig. Og jeg synes og det er også, jo det, fiktionen kan, at man virkelig kan og det komme kan, og det kan journalistikken også. Altså det, og det kommer lidt til udtryk i min bog, synes jeg, nogle af de ting, jeg laver i reportage. Det er, jeg er faktisk ude at tale med folk, som ikke, som han siger, Bent Vind Nielsen, som ikke byder sig til. Det er ikke nødvendigvis dem, der fylder meget af landskabet, men de er interessante alligevel. Og det lå ikke nødvendigvis i kortene, at forfatteren Bent Vind Nielsen skulle blive forfatter. Han er også på forsiden af første sektion i Politikken, ud over det her interview, der er i bogsektionen. Og der er han blandt andet citeret for, at da han som ung fortalte sin mor, at han ville være forfatter, så sendte hun ham til lægen. Det synes jeg er morsomt. Fantastisk. Thomas Uvesen og Kasper Stenbak, vi vender tilbage til jer om et øjeblik, hvor vi skal tale om DR's nye dramaserie 1864. Sommerferien er overstået, og det betyder, at Europa igen står i flammer. Europa i flammer. Med Morten Messerschmidt og Jens Rode. Jamen, der er jo ikke nogen brand andet end den, du render rundt og sætter. Det er sandt, det her ikke lidt. Er det ikke gået op for dig, at jeg er Danmarks største parti? 26,6% af danskerne satte deres kryds ud for mit navn eller Dansk Folkeparti her for et par måneder siden. Hvis ikke det gik op for mig sådan helt af sig selv, så gjorde det i hvert fald for min kone. Hun løb rundt i stuen om aftenen, da valgresultatet stod klar og sagde, nej, nej, nej, nej, Morten Messerschmidt er blevet mainstream i Danmark. Den ene er glødende modstander af EU. Den anden brænder for den europæiske union. Jamen, der sker jo simpelthen det, at vi er på rette vej. Vi er på rette spor. Europa og Danmark og verden er ved at blive et bedre sted. Det er jo ikke sådan, at jeg jubler, når jeg går ind af Europaparlamentets svingdøre. Men jeg har det bedre, end jeg har haft de sidste 5 år. Europa i flammer. I dag kl. 16. Her på Radio 24/7. 4,5 års arbejde, 36 locations og 117 optagedage har der skulle til for at skabe Danmarks historiens største tv-serie. Danmarks fane vejer lige nu ud over hele Europa og fortæller, at vi er et moderne, demokratisk kongerige. I hvert hus i Danmark sidder mødre og fædre med deres sønner parate til at give deres liv for Danmark. Giv deres liv for Danmark. DR's dramaserie har historie for at samle nationen, og denne gang er det en satsning, der i den grad handler om nationen. Om præcis en uge har DR premiere på 1864, som altså handler om tiden før, under og efter Danmarks nederlag til Preussen i 1864. Velkommen til dig, Marie Thorell Søderberg. Tusind tak. Marie, seriens instruktør Ole Bornedal, han beskriver det her som en af de største udfordringer i hans karriere. Du startede allerede på den her dramaproduktion, mens du gik på teaterskolen, hvor du blev færdiguddannet i 2012, og så nu er vi så ved vejs ende. Hvordan har det været for dig som skuespiller at være med på det her projekt? Det har været en vild rejse. Altså det der med at vide, at det var det, jeg skulle ud og lave som det første, er jo nok det største, jeg kunne forestille mig, og den største drøm, der lige pludselig gik i opfyldelse. Og så er det jo bare, det er snart 3 år siden, at jeg fik rollen. Og så har vi jo researchet i lang tid, og så gik optagelserne i gang, og det var i sig selv en kæmpe rejse. Hvordan det? Fordi ja, som du selv siger, så jamen, der skal en del research til, og det er også i fysisk forstand en kæmpe rejse. Altså ja. Optagelserne blev indledt i Tjekkiet. Mm-hmm. Ja, og i kæmpe periodekostymer, ikke? Altså 3 lag, jeg ved ikke, hvor meget det varede, altså 15 kilo eller sådan noget. Og stå op i dem i, jeg ved ikke, hvor mange grader og varmt det var, 35 grader. Og nu kan lytterne jo ikke se dig. Nej. Du er ikke særlig stor. Nej. Ja, jeg ved ikke, hvor meget du vejer, men det svarer vel til en femtedel af din kropsvægt, du skulle bære i kostymer. Ja. Og nu er vi så, som sagt, ved vejs ende. Og din rolle, det er en af de centrale roller i den her serie. Du spiller Inge, der er datter af godsforvalteren, som ejer det hus, hvor Laust og Peter vokser op. Altså, godsforvalteren ejer jo ikke det hus, men baronen ejer det hus. Baronen og godsforvalteren forvalter godset. Okay. Så der er en baron, og der er en baronsøn, og jeg er ligesom lidt i midten. Jeg er ikke helt lav, men jeg er heller ikke helt høj. Og jeg kunne læse på nettet, at din karakter er en selvstændig, smuk og spontan sjæl, som er rebelsk af natur. Og så bliver du forelsket i begge de her fyre her, Laust og Peter. Det er noget værre noget. Som altså skal i krig. Mm-hmm. Hvad så? Ja, hvad så? Det er jo det, vi skal se i de næste 8 afsnit. Ja, det må du ikke fortælle. Jeg må ikke fortælle det, altså. Hvordan kan du blive forelsket i 2 fyre? Jamen, kan man ikke det? Altså, det er da et især godt hvis man er ung og ikke helt ved, hvad man vil, og den ene er så smuk i sjælen, og den anden er så smuk og stærk og mandig at se på, så kan man altså blive godt og grundigt forvirret. Så ud over den her store fortælling om, hvordan Danmark mister en tredjedel af sit areal og bliver til nation, så er der også de her personlige fortællinger, om man får et indblik i dem, der skal være med i slaget ved 1864. Jeg fandt et gammelt interview med dig i Politikken i marts 2013. Mm-hmm. Der sagde du noget, der var meget pinligt. Ej, det passer ikke. Det var bare for at se, hvordan. Nej, men du sagde det er ikke penge, det er sådan rimelig. Det er fantastisk, jeg er både helt høj og smadret nervøs. Nu er der så en uge til, at den får premiere. Hvad føler du nu? Jeg er mega spændt. Jeg er ikke så nervøs. Nu har jeg jo ligesom optaget det, og det skal bare ud. Men jeg har selvfølgelig set den, og jeg synes, det er så smukt. Jeg synes, at alle billederne i serien ligner malerier. Mm. Og det er noget, som vi ikke har set før, både i serier og heller ikke i særlig mange danske film. Og jeg glæder mig så meget til, at folk skal se den, og jeg er meget spændt på, hvordan folk tager imod den. Og jeg tror også, danskerne glæder sig rigtig meget. Den er som sagt kostet over 170 millioner kroner, og der er mere end 160 danske og udenlandske skuespillere med på rollelisten. Når man så spiller med og har en af de her centrale roller, lærer man egentlig alle andre at kende? Nej, det gør man ikke. Hvordan er det på sådan en setting, hedder det? Et set, ja. Er det bare fuldstændig kaotisk? Jamen, er kaotisk, det vil jeg. Nogle gange er det enormt kaotisk. Altså, da vi var i Prag, så var der jo nogle gange op imod mellem 600 og 1000 statister, som simpelthen var klædt i uldkostymer, i sådan den gode gamle ulduniform fra 1864. Ja. Og så er der altså mange mennesker, plus et kæmpe filmhold. Altså, det var sådan helt... Man kom ned, og det eneste, man skulle se, man kunne se, det var ligesom sådan en stor green screen. Og derover, hvis du kigger over til højre, så kan du se, det er Sønderborg, der eksploderer der. Og herover så lader du som om det her, og så kommer der ellers bare 600 statister imod dig. Og så skal du så spille sådan og sådan og sådan. Okay, det lyder fuldstændig absurd. Det er Sønderborg, der eksploderer derhenne. Marie, du har tidligere medvirket i filmen Spis og Glistrup, ja. Og så har du været med i tv-serien Klovn i en enkelt episode. Ja. Det vil sige, at de fleste danskere har jo aldrig set dig før. Nej. Det kommer jo med 99% sandsynlighed til at ændre sig nu fra på næste søndag. Ja. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, altså jeg prøver at tænke noget, men jeg tror simpelthen ikke, jeg kan forestille mig i min vildeste fantasi. Jeg får det her spørgsmål enormt meget. Tænk, hvis du kommer til at fortryde. Ja. Du bliver træt af, at folk stopper dig hele tiden på gaden. Det har jeg simpelthen taget en beslutning om, at det vil jeg ikke. Altså, jeg kommer ikke til at fortryde det. Jeg har jo valgt det her. Jeg har valgt at blive skuespiller. Og det her er jo også som at blive skudt ud af en kanon ind i et fantastisk arbejdsliv. Mm. Og det er jeg så taknemmelig for. Og så kan det godt være, at der hører en masse til med, at folk kommer over og siger hej. Og det bliver lidt sværere, eller whatever. Jeg ved det ikke, men altså, jeg har da tænkt mig at omfavne det fuldstændig. Og glæder mig da bare helt vildt. Og når folk kommer over til mig normalt, så er det jo ofte bare for at sige tusind tak for en fantastisk oplevelse. Det er jo egentlig bare en form for feedback. Mm. Så det, jeg aner ikke, hvad jeg snakker om, skal jeg lige hilse sige. Jeg synes nu, det lyder som, du har ret godt tjek på det. Thomas Ubbesen og Kasper Stenbak, hvad tænker I om 1864? Jeg ved, at Thomas, at du ser meget frem til den her dramaserie her. Fordi jeg er meget historieinteresseret også, og helt fra jeg var ganske lille, så har jeg interesseret mig for blandt andet 1864-krigen, som jeg våger påstå, at jeg kender den helt ned i detaljen. Jeg ved godt, hvorfor Sønderborg blev bombarderet, som du kom til at opleve der på en green screen. Jeg ved godt, hvorfor hvad den politiske baggrund var, hvordan det militære tang sammen, og hvorfor danskerne tabte, og alle de der ting. Så jeg glæder mig fantastisk til at se den der serie. Jeg glæder mig til at... Jeg er også meget kritisk, fordi det skal være rigtigt. Jeg bliver meget, meget skuffet, hvis jeg får øje på et eller andet, som jeg opfatter som, lad os sige, militært forkert eller en politisk forkert. Så, altså, det generer mig. Da jeg var inde og se Saving Private Ryan, for eksempel, for mange år siden, glædede jeg mig fantastisk til den, og den handler jo om det der. Det er jo en fantastisk film. Men jeg kan huske, der var en lille detalje, som ødelagde rigtig, rigtig meget for mig, og det var bare, at man så soldaterne op på land, efter invasionen var lykkedes, så står de og snakker og diskuterer den næste operation, og så ser man, bagved dem ligger der et hav uden skibe på. Fuldstændig umuligt i situationen, fordi det er lige efter D-dag, og skibet og havet ville være fyldt med flere hundrede, hvis ikke tusinder af skibe, og det er bare sådan noget må ikke være forkert, og jeg tror heller ikke, det er det i 1864. Det kan jo godt være, altså det kan jo være, at man af æstetiske grunde har valgt noget fra. Men vi sidder i hvert fald nogle nørder, jeg er ret sikker på, og kigger også efter den, altså vi kigger selvfølgelig også efter stor skuespilkunst og godt drama og så videre, men der er bare nogle udenomsværker der skal være fuldstændig korrekte for skal være noget at vinde. Det var DR's udenrigskorrespondent Thomas Ubbesen, som gav sit besøg med i forhold til, hvad han glæder sig mest ved den her nye dramaserie 1864. Hvad med dig, Kasper Stenbak, chefredaktør på Euroman? Jeg samler stafetten op her, fordi Thomas, der er allerede lidt kritik i avisen. Politikken refererer fra Jyllandsposten, at der er en historiker, Rasmus Glenthøj, der mener, at 1864-holdet tager for let på fakta. Han bliver citeret for, at historien om 1864 er så kompliceret, at man bliver nødt til at hugge en hæl og klippe en tå. Det er fair nok, men her er man røget ud på et overdrev, hvor man skævvrider historien. Og det er baseret på, han har set de tre første afsnit, så der er allerede gang i denne her historiegranskning, om man rammer rent nok. Hvad tænker du om det, Kasper? Fordi Thomas siger, at han bliver irriteret over den slags. Ja. Personligt, der tænker jeg, hvis bare det er en god serie. Ja, der er jeg nok skulle, også på dit hold. Ja, på dit hold. Hvis dramaet fungerer, altså, så vil jeg være der. Men jeg ser frem til den med stor forventning. For mig er denne her, jeg formoder, at den bliver sendt søndag aften. Ja. For mig er det stadig sådan et samlingspunkt. Mm. Altså i myldret af alle mulige tilbud og medieplatforme osv., så kan søndag kl. 20 på DR stadig noget. Og det ser jeg frem til. Altså det er faktisk noget, vi har som, om ikke en hævdvunden tradition, men alligevel noget, vi finder tid til og dyrker i min familie. En god DR-dramaserie, det kan noget, det er søndag. Altså i Møller, det er jo egentlig ret absurd at tænke på, når man lige så godt kan streame den senere og få... lade være at skynde sig hjem fra den middag. Så kan man sidde ved frokostpausen dagen efter og snakke om det her afsnit her. Og i det her tilfælde, der er der oven i købet noget dannelse bag, fordi det siger noget om, hvordan vi mistede en stor del af det nationale territorium. Ja. Marie Thorell Søderberg, nu snakkede vi om det her med fakta bag, og det er korrekt, og det er historisk korrekt, og alle detaljerne og så videre. Hvor meget tænker man over det, når man spiller med i sin serie? Du spiller som sagt rollen som Inge. Er det sådan, at man tænker, puha, nu må jeg hellere læse nogle historiebøger, fordi jeg skal selv vide noget om det, eller hvordan det var ledet? Jamen, det gjorde jeg da helt sikkert. Altså, jeg vidste ingenting om 1864, inden jeg gik i gang. Altså, det var simpelthen pinligt. Og sådan tror jeg, der er rigtig mange, der har det. Det tror jeg da også. Og jeg fandt jo ud af, at det er jo en enormt vigtig del af vores nationale selvforståelse. Altså den her krig, den der formindskning, vi blev udsat for. Og der er simpelthen, altså at få det på plads, var så vigtigt, og jeg blev så interesseret. Jeg knaldede jo gennem diverse historiebøger. Kunne du have spillet rollen uden at have den historiske ballast? Ja, det kunne jeg sikkert godt, men det interesserer mig også at gå til stoffet på den måde. Altså på alle måder, åndsliv, musik, litteratur. Altså, det er en fantastisk periode, den der, ikke? Hvad nu? Nu er du færdig med at bære rundt på et kostyme, der vejer 15 kilo. Hvad skal du nu? Jamen, altså, nu skal jeg lige have sendt 1864 i søen, og så skal jeg på filmfestival i Kroatien med en anden film, jeg har lavet sidste år, som hedder Itzibitzi, og handler om steppeulvene. Ja. Og så skal jeg på Det Kongelige Teater til januar. Hvilken rolle spiller du i Itzibitzi? Jeg spiller Itzibitzi. Jeg spiller Iben Nahl Rasmussen. Åh, hvor sejt. Halvdan Rasmussens datter, ja. Der har du måske også været nødt til at læse nogle historiebøger. Nej, jeg er endnu bedre faktisk. Altså, hun eksisterer jo i virkeligheden. Det her fantastiske menneske, Iben, er jo skuespiller på Odin Teateret. Så jeg har jo været over at bo hos Iben og snakket med Iben og været med Iben på teateret. Og hun har været nede i Kroatien på optagelserne med os og lærer mig koreografier og... Vi har talt om rollen, og hun er selv skuespiller på Odin Teateret. Og hun sagde til mig sådan, Marie, det er rigtig vigtigt, at du laver din egen Ib, og det gør ikke noget, hun er en lille smule skør. Fantastisk. Man får jo lyst til at blive skuespiller, altså, bortset fra, at alle andre her i studiet mangler talentet, men man får lov til at læse spændende bøger og snakke med spændende mennesker. Nu vil jeg sige farvel til både dig, Marie Thorell Søderberg, og til dig, Thomas Ubbesen. Tak, fordi I var med her i studiet. Thomas, du har været med i halvanden time. Marie, du har været med i et kvarters tid. Jeg glæder mig personligt rigtig meget til at se 1864. Ja. Den er som sagt premiere søndag næste uge. Tak. Selv tak. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Og vi hviler ørerne lidt med nummeret I Don't Mind af Swan Lee. Det er en gammel klassiker. Klokken er 24 minutter i 9. Mit navn er Aydin Suri, og med i studiet, der har jeg blandt andet Kasper Stenbak, der har siddet med i en times tid endnu. Kasper Stenbak, der er chefredaktør for Euroman, Euroman, som er udkommet i 250 udgaver nu, og nu er der en jubilæumsudgave med tre forskellige forsider. Og nu vil jeg byde velkommen til den næste hovedgæst og avislæser her i studiet. Vi lige sagt farvel til Thomas Ubbesen, DR's mangeårige udenrigskorrespondent, der netop har udgivet bogen Udsendt. Og han er så erstattet af dig, Pernille Rosendahl. Velkommen til. Tak skal du have. Du skal have lov til at introducere dig selv, som de andre også har gjort. Ja. Hvem er du? Ja, hvem er jeg? Det er et meget godt spørgsmål her på en søndag morgen. Altså, ja, ikke? Men grundlæggende så er jeg jo musiker, og jeg er sangskriver. Og vi spillede lige et af dine gamle numre, Swan Lee-nummeret I Don't Mind. Ja. Og det er vel sådan det største hit, Swan Lee lavede, det her? Det tror jeg, det var. Ja. Og da jeg valgte nummeret, der var jeg lidt nervøs, fordi jeg tænkte, hænger det hende ud af halsen? Men det var okay. Jamen altså, det er jo sådan med numre, som sådan har jeg i hvert fald selv med andre folks gode numre. At dem, der ligesom er langtidsholdbare, det er dem, der... Det er svært at sige, hvad for nogen, der er langtidsholdbare, men... Når jeg er ude at spille i øjeblikket, så spiller jeg faktisk det her nummer, og jeg har lavet det fuldstændig om. Okay. Så det er blevet meget mere dystert og sådan sensuelt, hvor det sådan er jo sådan meget springfyldt af energi her. Ikke? Ja, så du vil gerne kende svette, men bestemt. Spiller det bare på en ny måde. Så giver du jo også publikum en oplevelse. Ja. Det er jo så kedeligt, når man er til koncert, og numrene lyder præcis som på studiealbummet. Det synes lidt, jeg personligt. Jeg synes, det er tvækket svært, fordi nogle gange vil jeg gerne høre numrene sådan, som de er, og sådan som jeg genkender dem fra plader, og så bliver jeg alligevel helt sådan taget med stormen, når der er nogen, der kan finde ud af at lave andre udgaver af sine egne numre. Ja, og Pernille, det var så Swan Lee, som du var forsanger i. Så dannede du gruppen The Storm, og det var så der, hvor jeg afbrød dig, da du var ved at introducere dig selv. Jamen, så lavede jeg sammen med min eksmand et orkester, der hed The Storm, som vi har haft i, ja, 8 år. Og som vi lige har sat på standby her for et par års tid siden. Johan gik tilbage i Mew, og jeg sidder og skriver på min første soloplade. Så jeg er inde i sådan en proces lige nu, hvor jeg er i gang med at formulere sådan et nyt kommuniké, rent musikalsk og kunstnerisk. Og det er kommet meget bag på mig, hvor omfattende det er, når man går i gang med det stykke arbejde og tager det meget seriøst. Hvorfor? Jeg tror bare, det har vist sig, at altså nu er det min første soloplade, så det er klart, det er også vigtigt, at den bliver rigtig, og den bliver... ligesom får de elementer, som jeg føler, jeg har haft inde i mig i mange år, som kun er mig, som ikke er mig, sammen med andre mennesker. Så jeg tror bare, det er sådan en opgave, jeg har gået til med meget ærefrygt. Så det sidder jeg ligesom og nørkler med. Og ved siden af det, så er jeg med i 2 platforme på nettet, som jeg har været med til at udvikle. IT er en stor interesse, og det er det, jeg får størstedelen af min tid til at gå med lige i øjeblikket. Ja, du står bag en app, som gør det nemt at bytte og sælge brugt modetøj. Den hedder Anywhere, og den er også et website, som du selv er inde på her. Jeg bliver ofte sådan lidt nysgerrig, når folk siger, at de har udviklet en app. Er det noget, man kan leve af? Er det sådan en guldgruppe? Nej, altså det er det ikke lige nu. Den er jo ligger til gratis afbenyttelse for folk, ja. Og der er rigtig mange, der bruger den. Men jeg tror, jeg gør også de der ting fuldstændig ud af samme grundsubstans, som når jeg laver musik. Jeg gør det, fordi jeg er passioneret omkring det, og jeg synes, det er sjovt. Hvor meget betyder det at have sådan noget at rive i, mens man brygger på sit allerførste soloalbum? Du siger selv, det er kommet lidt bag på dig. Hvad det mentalt har sat gang i af tanker, at du skal udkomme bare i eget navn, Pernille Rosendahl, frem for Swan Lee eller The Storm? Jamen altså, jeg kan jo se, derfor, efter jeg fik min søn for 8 års tid siden, der kom jeg kom jo fra en af de mediebrancher, som var meget slået af forbrugernes ændrede adfærd. Altså, vi havde svært ved at tjene penge, og vi havde svært ved at få vores musik ud til forbrugerne hurtigt nok og på den rigtige måde, så de kunne forbruge det, de gerne ville. Og der tog vores branche ligesom arbejdshandskerne på og sagde, nu prøver vi at gøre noget ved det her. Og der søgte jeg job på et webbureau i den periode, fordi jeg tænkte, jeg bliver nødt til at lære den her nye verden at kende. Og jeg tror for mig, ligesom, altså jeg nu sidder også og kigger avisen her, ruster til en uigenkendelig fremtid, står der på forsiden af Politikken. Altså det der med, at der at verden for mig åbnede sig lige pludselig op og blev ny og spændende, fordi at jeg fik et kig ind i en verden, som, hvor man kan sige, de kunstneriske verdener er jo gamle, eller man skal sige, de bygger på en masse fine gamle traditioner, hvor at hele IT-verdenen var for mig ny og spændende, og har været sådan en epiphany for mig, altså virkelig sådan en åbenbaring. Og der tænker jeg, måske jeg tager fejl, at det siger meget om dig som person, fordi dengang Soren lige udkom med deres første album, der var det jo også kendetegnet ved, og det fyldte meget i medierne dengang. Ja, I gjorde det hele selv. Så I valgte at sige, okay, vi laver vores eget pladeselskab, og det ene, og det er folk, noget, folk gør nu, og som du selv siger, så er det blevet lettere med nettet, og det, at folk de lytter så meget elektronisk. Men det var ret stort dengang, at man gik udenom de etablerede pladeselskaber, og denne her gang har du så valgt at sætte dig ind i, okay, hvilke muligheder er der ved nettet, hvis jeg skal være selvstændig og lever min musik? Har du fundet en hvad kan man sige, en formular for, hvad man skal gøre? Fordi det er vel alle musikere, der gør sig de her tanker lige nu. Hvordan kan vi leve af vores musik, når folk ikke køber fysiske albums længere? Altså man kan sige, nu vores mediebranche er faktisk en af de, eller vores branche er en af de brancher, som har formået ligesom at få påbegyndt hele det stykke arbejde med at få folk til at betale for streaming, for eksempel. Jeg ved, film sidder jo lige nu midt i deres medieforlig og skal til at ligesom prøve at sige, vi vil gerne have en ny virkelighed i, hvordan man forbruger film, som skal være mindre gammeldags og mere brugervenlig, og som giver noget tilbage til filmskaberne. Men du får jo ikke særlig meget, når jeg spiller det her nummer, I Don't Mind, fra Spotify, hvad? Sgu ikke noget, jeg bliver rig af. Men altså bare det, at man begynder med at vende folk, og det er jo sket inden for de sidste 3-4 år, fra at de tog alting ned gratis til, at man faktisk synes, det er okay, at man betaler for streams. Altså det synes jeg, det er rent mentalt, synes jeg, det er en stor ting. Altså. Pernille Rosendahl, sanger, musiker, selvstændig. Du sidder med i programmet her, indtil vi slutter. Det gør vi klokken 10, så der er en time og et kvarters tid endnu, og du er med i studiet sammen med Kasper Stenbak, der er chefredaktør for Yeoman. Om et lille øjeblik, der tager vi første omgang med morgens aviser. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et rart program, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund. Det er jo ikke til debatten mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med i dag kl. 13 på Radio 24/7. Klokken er 8:45. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Med i studiet, der har jeg Pernille Rosendahl, sanger og selvstændig, og Kasper Stenbak, der er chefredaktør på Yeoman. Mit navn er Aydin Sui. De sidder med en kæmpe bunke aviser foran sig, der er en tallerken med croissanter. Forhåbentlig så har I også en dejlig kop kaffe. Kasper, du har haft længst tid til at bladre i aviserne, så lad os starte med dig. Ja. Men jeg tog jo udgangspunkt før i de historier, der interesserede mig mest, og det var jo to sportshistorier. Det var Kevin Magnussen og Daniel Agger. Nu skal jeg forsøge at få mig selv til at fremstå som en person, der interesserer sig lidt mere for andet end bare fodbold og Formel 1. Det gør jeg selvfølgelig. Hvis jeg skulle følge sådan hvis jeg havde bunken foran mig, og jeg ikke sad i studiet, så ville jeg klart gå til politikens kultursektion. Hvor du selv tidligere har arbejdet. Ja, præcis. Og der er den lille fagskade i det, at jeg faktisk er begyndt at læse den på en rigtig måde, forstået på den måde, at jeg altid har læst korrektur, når den først var udgivet. Jeg har altid tænkt over, hvad kunne vi have gjort anderledes. Og det har været helt rart at slippe det, så nu læser jeg simpelthen politikens kultursektion som en frisk læser, og det er rigtig, rigtig rart. Alligevel kan jeg ikke lade være med at læse ind i læsningen, hvem var nu på arbejde der, og jeg kan se, at han havde haft lidt travlt, og det var den, der var redigerende, og der var sikkert problemer med at finde en fotograf, fordi de har valgt en tegning, som er lavet lidt hurtigt og sådan noget. Det er lidt erhvervsskade, ikke? Jo, men det, den vil jeg typisk læse, og det er også altså, det er typisk det stofområde, der interesserer mig mest. Og så kommer jeg til at tænke på min egen tid på avisen dermed, at da jeg selv var på sektionen og skulle lave 365 udgivelser om året, altså den der, det der rush med at få det landet, politikens kultursektion går i trykken kl. 18, og nogle gange sidde med fornemmelsen af, okay, det blev 60% i dag, eller 85%, men det der med, at man måtte gå lidt på kompromis med ambitionsniveauet til tider, så får vi ikke den kilde med, for det når vi simpelthen ikke. Vi kan ikke få fat i vedkommende, eller vi når ikke at få billedet, fordi han kan først stille op på det tidspunkt. Det havde jeg det svært med, enormt svært med, og der er jeg landet i en verden nu, hvor vi, altså, og det skal vi jo også være med, på et månedsmagasin, er langt mere oppe i 90'erne i forhold til at nå det, vi skal nå, 90%, mener jeg. Altså i forhold til at være tilfreds med udgaven, fordi der er et bedre tilløb. Og alt det her, det fører mig så videre til sådan mediernes overlevelseskamp. Nu sidder jeg og kigger på Ekstra Bladet og BT's forside, og jeg har haft mulighed for at se den her film om Ekstra Bladet, den her dokumentar, som er stærkt fascinerende. Jeg tror også for andre mennesker end dem, der er i branchen, men altså Ekstra Bladets overlevelseskamp som papiravis. En af hypoteserne er, at Ekstra Bladet lukker ned inden for meget kort tid, ja, som papiravis. Og det siger han jo også selv, Poul Madsen, chefredaktøren, i en scene i filmen. Han sidder i sin bil på vej på arbejde og siger, jamen vi er jo begyndt at regne på, altså seriøst, hvornår det sker, og jeg må nok erkende, at det bliver i min tid på avisen, og kurven altså bakker ham op, må man bare sige, altså der er jo, den er lodret nedadgående. Det er den jo for nærmest alle aviser, og dem, hvor det går op, det er meget, meget, meget små tal, ikke? Når Information og Kristeligt Dagblad siger, at de får deres oplæstertal går op, så er det altså små numre. Det er små numre, men altså, nogen lever bedre end andre. Politikken lever jo godt, fordi de har den her stærke læsergruppe, som inkluderer min mor, altså den der 65-75-årige. Det her lyder lidt hårdt, men de dør jo også på et tidspunkt. Det altså, ikke inden for de næste 20 år, men på et tidspunkt, hvis ikke der kommer nye læsere til. Det må vi se i øjnene, og de skal også begynde at ruste sig, men de har det godt stadig, fordi altså, de er stadig i live, og er meget, meget trofaste. Og mere trofaste, end formiddagsavisernes læsere til synlædende er. Men for at vende tilbage til dagens aviser, altså der er BT, de har en forside, hvor der står få en super hormonbalance som slagnummeret på fladen. Og jeg skal jo være fair og sige, at jeg nok ikke er en del af målgruppen. Så når jeg siger, at det ikke rigtig er noget, der rammer mig på BT's forside, så er det jo heller ikke meningen måske, at de skal fange mig, men måske en lidt ældre kvinde, tænker jeg. Og så har de nogle pløkker i toppen, hvor der er nyt fra en Gita Nørby-bog og en ny bog om Hitler, eller i hvert fald en bog, som involverer Hitler. Hitlers onde yndling står der. Og så er der en lille snas med Lykke. Og jeg tænker lidt, at den simpelthen er for lidt sprød til mig. Der er for lidt her og nu over den her avis til, at jeg vil købe den. Altså, at det er to historier baseret på nyudgivende bøger, og så er der en sundhedsvinkel, som appellerer til en lidt anden aldersgruppe end mig. Måske gør det ikke, men måske burde jeg interessere mig for det. Og Kasper Stenbak, der er et eksemplar af hver avis her i studiet, det er lidt med vilje, så I ikke alle sammen falder over de samme historier i det her tilfælde, altså dig og Pernille Rosendahl. Men lige netop BT, den har jeg med i to eksemplarer, fordi jeg gerne selv vil sidde med den. Fordi den her forside, du snakker om, jeg synes selv, den var så morsom. Ikke sådan morsom haha, men besynderlig. Få en super hormonbalance. Jeg holder den lige op, så du også kan se den, Pernille. Ny viden, træthed og svingende vægt, få en super hormonbalance, og så et billede af et ældre ægtepar nede i bunden, som krammer hinanden. 10 veje, sådan får du styr på hormonerne. Grunden til, at jeg synes, det er så morsomt, det er, fordi jeg synes lidt, den taler ned til læserne. Ja. Altså, fordi den indeholder jo ikke noget, og det er meget typisk, at BT i weekenden, der er det jo altid de her typer forsider. Noget omkring kosttilskud eller test af fladskærme. Spørgsmålet er bare, om det virker. Det er jo fordi, som du selv siger, at de gerne vil have fat i det ældre publikum. Ja. Hvad tænker I to om det? Hvad tænker du, Pernille? Vil du købe den her løssalg? Fordi det er jo en avis, der er afhængig af løssalg. Du kan få en super hormonbalance, hvis du gør det. For det første, så køber jeg næsten ikke aviser mere, må jeg sige. Altså, jeg får de fleste af mine nyheder på nettet. Ja. Så nej, bare sådan helt grundlæggende, så køber jeg en gang imellem en avis, hvis jeg skal sidde i et tog eller et eller andet. Men jeg synes jo, det er jo simpelthen så tankevækkende, at der er F-16 fly, der lander i Kuwait i dag, og Danmark er på vej i krig. Og så bliver der talt om hormonbalancer på forsiden af en af landets største formiddagsaviser. Det forstår jeg simpelthen ikke inde i mit hoved. Det er ud fra en antagelse om, at det sælger aviser. Det vil jeg gå ud fra. Selvfølgelig, men lige det, der har, ligesom har optaget min hjerne mest den her uge, det er, at Danmark er på vej i krig, og folk snakker næsten ikke om det. Ja. Altså, det er blevet casual, at vi går i krig. Mm. Og det synes jeg simpelthen, det har virkelig optaget mit hoved. Og det er jo enormt tankevækkende, når man tænker på den første Irak-krig, som jo så ikke var den første Irak-krig, fordi vi havde Golfkrigen i starten af 90'erne, men den forrige Irak-krig, hvor vi gik med, hvor meget diskussion der var om den, og det var selvfølgelig også uden for et FN-mandat osv. Den her gang, der er det som om, det bare er noget, vi gør. Mm. Men man må jo bare konstatere, at BT bare, måske også bare er professionelle og retter historierne mod den målgruppe, de nu engang har, som måske ikke nødvendigvis går op i den krig, men mere går op i det her. Det må man i hvert fald antage ligger bag det her, ikke også? Så er der jo den her lille nyhedssnas også med Løkke, altså som jo er på landsmøde nu her, ikke? Og det er jo interessant. Jeg har ikke haft tid til at læse op på, hvad lige præcis BT har eller nogle af de andre, men han er jo det handler om, at han får et eftervederlag på 500.000 af partiet. Ja, den er gennemgående, den vinkel, ikke? Men bare det her, altså opsamlingen siden den her famøse kongres i Odense, hvordan bliver partiet samlet igen? Det er sådan den første officielle møde efter den her kongres, som i øvrigt igen var et vidne om, hvor svært i hvert fald dagbladene har det, fordi det var jo sådan en fredsaftale mellem Løkke og Kristian Jensen, der blev indgået, så vidt jeg husker, klokken 1-2 om natten. Mm. En morgenavis går i trykken ved 23-tiden, ikke? Altså, så er der trykning og distribution, og så ligger den ude i entréen der klokken 6 om morgenen, uden den historie. Mm. Altså, den kunne de bare ikke have med. Det er bare svære vilkår at lave nyheder på. Så måske kan man også sige, at måske gør BT det rigtige faktisk, at hæve sig lidt over de daglige nyheder og levere det, der for dem er perspektiv og noget holdbart. Det er bare ikke noget, der rammer mig sådan emnemæssigt, men måske er det den rigtige vej at gå, at lave nogle historier, som er lidt mere holdbare. Mm. Måske netop fordi, at de har gjort op med sig selv, at den her historie, som Pernille henviste til, i dag lander danske F-16 fly i Kuwait, og så skal de videre til Irak, at den kan de ikke løfte. Så laver man en historie om, at sådan får du en bedre hormonbalance i stedet. Folk, dem der virkelig er interesserede i det, de finder det på nettet. Mm. Ja, deres målgruppe er der måske ikke. De vil bare have sladder for en Gita Nørby-bog og noget god sport. Altså i Ekstrabladet-filmen, der ser man meget den her konflikt mellem de her seriøse graverjournalister, som stadig er en kerne på Ekstrabladets redaktion, og som laver gode historier, som i øvrigt har fat i en lange ende i Løkke Bilag-sagen gennem lang tid, og har været dagsordensættende på den sag. Men så sidder der altså en netredaktion ved siden af og laver prinsesse, eller hvad hedder det, bøssestjal, prinsesse skedecreme historier, ikke? Mm. Altså den der meget let hvor kliks er Gud. Hvor klik er Gud, ikke? Ved, altså, sex og dyr og børn sælger. Ja, og det er for mig den rigtig interessante åbenbaring i den historie, det er at se den der kløft mellem de her arbejdende journalister, altså hvor langt der egentlig er blevet mellem de seriøse og de useriøse. Men det er jo let for os at sidde her i studiet og sige, det er så ærgerligt, at nettet bliver fyldt op med så meget lort, ikke? Altså bøsse, stjæl, prinsesses glidecreme. Man ved bare, at det giver rigtig mange kliks. Jeg ved ikke, hvordan I to har det, Pernille Rosendahl og Kasper Stenbak. Jeg trykker jo alligevel på de historier. Selvom jeg sådan intellektuelt tænker, det giver mig ikke noget, men jeg trykker på dem. Hvad gør du, Pernille? Du siger, at du får primært dine nyheder på nettet. Ser du dig for fint til at trykke på de historier der? Nå, men jeg kan ikke frasige mig, at jeg også læser Ekstrabladet og BT hver dag. Altså, jeg læser alle. alle aviser på nettet. Og jeg synes, at det er klart, at man har nogle guilty pleasures indimellem, hvor man ikke kan lade være med at trykke på noget. Mm. Det tror jeg, det ved de jo, de aviser. Og der tror jeg bare, der handler det om ligesom at have sådan nogle restriktioner for sig selv. Fordi ellers jeg får det sådan, at jeg kan blive genstridig og sige, at jeg skal fandme ikke være en del af den klikrate, der fortæller dem, at det her det er en værdifuld historie. Men det er klart, det virker. Så har du sådan dierende klikfinger. Og du har lyst til at klikke, men du har ikke lyst til at bidrage til klikraten. Jeg har udviklet sådan en hurtig swipe-funktion på min iPhone, så det skynder mig videre. Sanger Pernille Rosendahl, du sidder med på den anden side af nyhederne indtil klokken 10 her i formiddag. Vi har nogle få minutter tilbage. Kasper Stenbak, farvel for nu. Tak farvel. Fordi du besøgte os her i studiet. Jamen, det var en fornøjelse at være her. Hvad skal du bruge resten af din lørdag på? Jeg skal til Bartedåb. Så der er et fast program, så jeg skal op og spille veloplagt. Og det er søndag, det er mig, der er lidt kulderet i hovedet. Ja, nå ja, jeg har svaret alligevel, men ja. Det er det, jeg skal. Kasper, tak fordi du besøgte os, og i mellemtiden har vi fået besøg af en mand med store muskler og militærbukser. Ham vil jeg introducere på den anden side af nyhederne. Vi slutter denne time af Radio 24/7 Weekend med et nummer af danske Mø, Never Wanna Know. Never Wanna Know af danske Mø. Vi nærmer os nyhederne. Bladdøden af DSB's skyld, skriver Gunnar på 42 600 247. Vi holder fanen højt her i studiet. Vi bladrer aviserne igennem i Radio 24/7 Weekend efter nyheder.